نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بخش ربك لشديد صدق الله العظيم. میرے واجب القدر بھائی اور دوست بزرگوں, ہماری آج کی نشست کا موضوع قرآن پاک کے آخری پارہ کی سورت سورہ بروج ہے. یہ سورت 22 آیات 109 الفاظ اور 438 حروف پر مشتمل وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کائنات میں کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے اس کو بیان فرمایا اور قیامت کا ذکر اس سورت میں ملتا ہے. ایمان والوں کو اس سورت سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا دار لوگ اور دنیا کے فلسفے میں پھنسے ہوئے لوگ کامیابی کا جو معیار سمجھتے ہیں در حقیقت وہ کامیابی نہیں بلکہ وہ بہت بڑی ناکامی ہے, اور جس کو وہ ناکامی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے. آج جو شخص دنیا میں جتنا طاقتور ہو, جس شخص کا جتنا سکہ چلتا ہو, جس کے پاس جتنے اختیارات ہوں, دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ شخص کامیاب ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا, جس نے اپنی زندگی میں رب کو منا لیا, اللہ رب العزت کی فرما برداری کر لی, چاہے اس کی زندگی مشکلات سے گزری, چاہے اس کو دنیا میں آگ میں جلا دیا گیا, چاہے اس کو دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہے. اور جو شخص اقتدار کے نشہ میں یا طاقت کے نشہ میں آ کر لوگوں کو جلاتا رہا, لوگوں کو مارتا رہا, لوگوں کی دنیاؤں کو برباد کرتا رہا, لوگوں کی آبادیوں کو تہس نہس کرتا رہا, لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا, دنیا اس کو کامیاب کہے گی, لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ناکام اور نامراد ہے. اور جو شخص اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا وہ کامیاب ہے. اس چیز کا نمونہ روزانہ دنیا میں نظر آتا ہے. آج بھی ہمارے سامنے ایمان والوں کی جلی کٹی لاشیں موجود, ایمان والوں پر آگ برسانے والے بھی موجود, ایمان والوں کے ٹکڑے کرنے والے بھی موجود, اور دنیا میں ریزہ ریزہ ہونے والے ایمان والے بھی موجود ہیں. دنیا کی نظر سے دیکھنے والے لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ جن کے ٹکڑے ہو گئے وہ ناکام ہو گئے, جن کو آگ میں جلا دیا گیا وہ ناکام ہو گئے, جن کے جسم جھلس گئے وہ ناکام ہو گئے, ان کی دنیا خراب ہو گئی, انہوں نے دنیا میں کچھ حاصل نہ کیا. اور وہ طاقتور لوگ کہ جنہوں نے ان کی بستیوں کو اجاڑ ڈالا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہیں اس لیے کہ ان کا حکم چلتا ہے. لیکن سورہ بروج کہتی ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ مناظر ہمیشہ نظر آئیں گے, لیکن آگ جلانے والے ناکام ہوں گے اور آگ میں جلنے والے کامیاب ہوں گے. یہ سورہ بروج ہے. والسماء ذات البروج, اللہ رب العزت قسمیں کھا کر فرماتے ہیں, قسم ہے آسمانوں کی, ذات البروج وہ آسمان کے جو ستاروں سے چھپے ہوئے ہیں, آسمان ستارے والے اور برجوں والے آسمانوں کی قسم اللہ رب العزت کھاتے ہیں. والیوم الموعود, اور اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں اس دن کی کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دن برحق ہے, قیامت کا دن جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ذالک الیوم الحق, جو دن بالکل حق اور سچ ہے, جس دن میں قائم ہونا ہے, جس دن میں آنا ہے, اور ہر شخص کو اس دن کا سامنا کرنا پڑنا ہے. رب نے اس دن کی قسم کھائی والیوم الموعود, اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا. وشاہد ومشہود, اور قسم ہے اس دن کی جو دن آتا ہے, یعنی جمعۃ المبارک کا دن, کہ بار بار آتا ہے, ہر ساتویں آٹھویں دن آتا ہے یہ بار بار آنے والا دن. ومشہود, اور قسم ہے اس دن کی کہ جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں, یعنی وہ یوم عرفہ کا دن, نو ذی الحجہ کا دن جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, اور پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک, دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہو کر اس دن ایک جگہ پر حاضر ہوتے ہیں. اس دن کی قسم کھائی, عظمت والی چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے یوم جمعہ کی قسم کھائی, وشاہد, اور یوم عرفہ کی قسم کھائی, ومشہود, جو دن کے جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں. ساری قسمیں کھا کر فرمایا قتل اصحاب الاخدود, ہلاک ہو گئے, قتل کر دیے گئے, مار دیے گئے, برباد ہو گئے خندقوں والے, وہ جنہوں نے خندقیں کھودی اور ان خندقوں میں آگ جلا جلا کر ایمان والوں کو جلا ڈالا, وہ لوگ برباد ہو گئے. دنیا نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے, دنیا نے کہا کہ وہ لوگ صاحب اقتدار تھے, دنیا نے کہا کہ وہ لوگ دنیا میں اپنا حکم چلانے والے تھے, دنیا نے ان کی شان و شوکت کو دیکھا, لیکن رب نے کہا قتل اصحاب الاخدود, وہ خندقوں والے برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے, قتل کر دیے گئے. یہ خندقوں والے کون لوگ ہیں؟ روایات میں ایک قصہ ملتا ہے جس قصے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا. وہ قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط مبارکہ سے 70 سال پہلے کا قصہ ہے, قریبی زمانے کا قصہ ہے. یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا, بہت ظالم اور جابر حکمران تھا, اصل میں شاہ ایران کے ماتحت تھا, لیکن اپنی سلطنت میں با اختیار تھا. یمن میں اس کی حکومت چلتی تھی, اس کا حکم چلتا تھا, بہت ظالم اور جابر تھا. اپنے پاس جادوگر اور نجومی رکھے ہوئے تھے جن سے پوچھ پوچھ کر مشورے کیا کرتا تھا. ہر زمانے کے حکمرانوں کی یہ عادت رہتی ہے, تباہم پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نجومیوں سے پوچھ پوچھ کر زندگیاں گزارتے ہیں کہ فلاں دن ہمارے لیے نحوست کا دن, فلاں دن ہمارے لیے برکت کا دن, فلاں پتھر ہمارے لیے نحوست والا, فلاں رنگ ہمارے لیے نحوست والا, فلاں چیز ہمارے لیے برکت والی. یہ حکمران اس طرح کرسی کے ساتھ اور اقتدار کے ساتھ چنتے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ کسی وجہ سے ہمارا اقتدار نہ ڈوب جائے, ہماری کرسی ہم سے نہ چھن جائے. اس لیے اپنے پاس نجومی رکھتے ہیں, جادوگر رکھتے ہیں, جن سے پوچھ پوچھ کر قدم اٹھاتے ہیں, حالانکہ ان ظالموں کو پتا نہیں ہے. فعال لما یرید, اللہ رب العزت جو ارادہ فرماتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں, نہ ان کے ارادے کو کوئی نجومی سمجھ سکتا ہے, نہ کوئی دنیا کا بادشاہ ان کو اپنے ارادے سے روک سکتا ہے. فعال لما یرید, وہ جو کچھ چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ شخص بھی اپنے پاس جادوگر رکھا کرتا تھا, نجومی رکھا کرتا تھا. اس کا جو بڑا ساحر تھا, جادوگر تھا, نجومی تھا, وہ جب بوڑھا ہو گیا, اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت, میں تو مرنے والا ہوں, بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے بعد آپ کی خدمت کون کرے گا؟ اس کے لیے مجھے کوئی ذہین قسم کا بچہ دیجئے جس کی میں تربیت کروں, جس کو میں تمام علوم اور فنون سکھا سکوں, تاکہ وہ میرے گزر جانے کے بعد آپ کی خدمت کر سکے, آپ کے معاملات کو سنبھال سکے. بادشاہ نے ایک ذہین ترین, ذہین فتین لڑکا تلاش کر کے اپنی سلطنت میں سے وہ نجومی کے حوالے کر دیا کہ اس کو جادو بھی سکھاؤ, اس کو اپنے فن بھی سکھاؤ, اس کو سارا کچھ سکھا ڈالو. وہ لڑکا اس نجومی کے پاس آنے جانے لگا, لیکن دل میں ایمان تھا. جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں جاتے ہوئے ایک راہب کی دربار تھی, ایک راہب کی خانقاہ تھی, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا, اور صحیح دین اور مذہب پر تھا. یہ بچہ جاتے ہوئے نجومی کے پاس جانے سے پہلے کچھ دیر اس عالم کے پاس بیٹھ جاتا, اس سے کچھ چیزیں سیکھتا. اللہ رب العزت کا, اللہ رب العزت کی معرفت, اللہ رب العزت کے احکامات سیکھتا, اور اس کے بعد نجومی کے پاس چلا جاتا, اس کے پاس جا کر جادو سیکھتا. کرتے کرتے اس عالم کی محنت سے اس بچے کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا, صحیح پکا سچا ایمان والا ہو گیا, مسلمان ہو گیا, اور اسی اسلام کو چھپا کر اس نجومی کے پاس بھی جاتا رہا. ایک دن جا رہا تھا, راستے میں دیکھا لوگوں کا بہت بڑا ہجوم جمع ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور راستے میں ایک بہت بڑا درندہ کھڑا ہوا ہے, خون خار قسم کا کوئی جانور کھڑا ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے, لوگوں کو جانے کا راستہ نہیں دے رہا اور تمام لوگ اس سے ڈر رہے ہیں. اس بچے نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو اس نے اللہ کا نام لے کر اور یہ کہہ کر کہ یا اللہ اگر آپ کے اس عالم کا دین جو کچھ اس نے مجھے سکھایا وہ سچا ہے تو آپ اس جانور کو, اس خون خار درندے کو ہمارے راستے سے ہٹا دیجئے. یہ کہہ کر پتھر اٹھا کر اللہ کا نام لے کر وہ پتھر پھینکا اس درندے کی طرف, وہ درندہ اس پتھر سے ہلاک ہو گیا. لوگ اس بچے کے عاشق ہو گئے, اس کو اپنا قائد مان لیا اور اس کو اپنا پیر اور امام مان لیا اور اس کی بات اور اس کی دعوت کو سننے لگے, لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. ایسے ہی ایک نابینا شخص تھا, وہ آیا, اس کو لایا گیا کہ اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. اس بچے نے اس سے کہا کہ تو اللہ رب العزت کو مان لے, اللہ رب العزت کو ایک مان لے اور کہہ دے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تو اس کو ایک مان کر اس رب سے مانگ, وہ رب تیری آنکھوں میں بینائی دے دے گا. اس بوڑھے شخص نے رب کو مان کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ربا تو ایک ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے, آنکھیں دینے والا بھی تو, آنکھوں میں بینائی دینے والا بھی تو ہے, ربا مجھے میری آنکھوں میں بینائی دے دے. اس شخص نے یہ دعا کی, اللہ رب العزت نے اس نابینا شخص کو بھی بینائی دے دی اور وہ بینا ہو گیا. اس طرح اس بچے کی کرامات لوگوں تک پہنچنے لگی, اور جو شخص بھی اپنا کوئی مسئلہ لے کر, اپنی کوئی حاجت لے کر آتا, یہ بچہ اس سے یہی کہتا کہ تو رب کو مان لے, رب کی توحید کو مان لے, رب کے کلمے کو مان لے, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لوگ ایمان لانے لگے, لوگوں کے مسائل احکم الحاکمین کے دربار سے, رب العرش العظیم کے دربار سے حل ہونے لگے, لوگ مسلمان ہونے لگے. بادشاہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ بچہ صاحب کرامت ہو گیا ہے, لوگ اس کے آگے پیچھے چلنے لگے ہیں, لوگ اس کے پیروکار بن چکے ہیں. بادشاہ نے اس بچے کو بلایا, کہنے لگا کہ تو نے جادو سیکھ لیا, بہت اچھا جادو دیکھا, قابل جادوگر تو بن چکا ہے, اب تو میرے دربار میں خدمت گزاری کر, میرے معاملات کو سنبھال. بچے نے اسے کہا کہ نہیں بادشاہ, میں نے کوئی جادو نہیں سیکھا, میں نے تو رب کی معرفت سیکھی, میں نے تو اس ذات کو پہچان لیا جو ذات ایک ہے, جس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلنی, جو آسمانوں کا مالک ہے, جو زمین کا مالک ہے, جو سب کچھ کر گزرنے والا ہے, جس کے سامنے نہ کسی بادشاہ کی طاقت ہے, نہ کسی حکمران کی طاقت ہے, نہ کسی ظالم کی طاقت ہے, اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی, وہ وعدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہے, خود مختار ہے, بے نیاز ہے, میں تو اس کو ماننے والا ہوں. بادشاہ نے جب اس بات کو سنا, اس نے اپنی فوج کو, اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کرو, ان کو مارنا شروع کرو, اور اس بچے کو بھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر پہاڑ کے اوپر سے لٹا دو اور اس کو ختم کر دو. لوگ اس بچے کو گرفتار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. پہاڑ پر جب لے کر گئے اور وہ لوگ کے جن کو حکم کیا گیا تھا کہ اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر ختم کر دینا, اب بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بلند بالا پہاڑ ہے, میرے طاقتور فوجی ہے, اب اس بچے کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا, لیکن وہ بچہ تو موت کے مالک کو ماننے والا تھا, رب کو ماننے والا تھا. پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا. اللہ رب العزت نے وہ لوگ کے جو پہاڑ تک لے جانے والے تھے ان کو پہاڑ کی بلندی سے لڑکا ڈالا, وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے اور یہ بچہ مسکراتا ہوا پہاڑ سے نیچے اتر آیا. بادشاہ نے फिर हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको पकड़ा जाए और समंदर की गहराइयों में किसी कश्ती पर सवार करके ले जाया जाए और वहां जाकर इसको बांधकर इसके जिस्म के साथ वजन बांधकर इसको समंदर में डबो दिया जाए। लोगों ने गिरफ्तार किया और समंदर की गहराइयों में ले गए, लेकिन वो बच्चा रब को मानने वाला था, अल्लाह को मानने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो लोग कि जो समंदर की गहराइयों में लेकर गए उनको कश्तियों के साथ डबो डाला और ये बच्चा वापस किनारे पर आकर जिंदा सलामत खड़ा हो गया। इस तरह बादशाह का इख्तियार डूबने लगा और लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन फैसलों को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने लगे, कलिमा पढ़ने लगे। बादशाह वक्त ऐश में आ गया। बड़े बड़े खंदकें खोदी गई, बड़े बड़े गड़े खोदे गए, उन गड़ों में आग जलाई गई, आग के ईंधन आग के अलाव जलाए गए और हुक्म दिया गया कि ईमान वालों को, इस बच्चे के दीन के मानने वालों को पकड़ पकड़ कर आग में जला दिया जाए, आग में फेंक दिया जाए। लोगों को फेंका जाने लगा, हजारों की तादाद में ईमान वालों को आग में जलाया जाने लगा। हाँ ईमान वालों, आज भी आसमानों से अगर आग बरसती है तो वो ईमान वालों पर बरसती है। लोग कहते हैं कि वो ईमान वाले पागल हो गए, आज फलस्तीन वालों को अकल नहीं है, उन पर आग बरसाई जा रही है। अगर उनको अकल होती तो वो यूरोप वालों की तरह महफूज होते नहीं। खुदा की कसम, ये ईमान की अलामत है। जो शख्स ईमान पर खड़ा है उस पर दुनिया आग बरसाएगी, जरूर बरसाएगी, लेकिन इस आग के नीचे झुलसने वाले रब के कामयाब बंदे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुजीदा लोग होंगे। इसलिए दुनिया में किसी को आग में जलाया जाना ये उसकी नाकामी की दलील नहीं बल्कि उसकी कामयाबी की सनद है, उसकी कामयाबी का सर्टिफिकेट है, वो रब के हां कामयाब है। रब ने कहा जालिकल फौजुल कबीर, ऐसे लोग बड़ी कामयाबी वाले हैं, रब ने उनको कामयाब कर दिया। वहां पर भी आग के अलाव जलाए गए, आग की खंदकें जलाई गई, ईमान वालों को पकड़ पकड़ कर फेंका गया। ये हमेशा के कुफ्र का निजाम है। हाँ ईमान वालों, आज भी 2013 में बर्मा की सरजमीन पर देखो, उसी किस्म के आग के अलाव जलाए गए हैं। सड़कों पर, चौकों पर खंदकें खोदकर आग जलाकर ईमान वाली औरतों और बच्चों को उस आग में फेंका जा रहा है और दुनिया को मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि मुसलमानों देखो, ये मुसलमान औरतें और बच्चे हैं, ये मुसलमान नौजवान हैं जिनको इस आग में जला दिया गया है। और फिर दुनिया को वो मनाजिर दिखाए गए कि कोई अगर उस आग से जिंदा निकल आता है तो उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके वापस आग में डाल दिया जाता है। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अय्युमिनू बिललाहिल अज़ीज़िल हमीद, कोई कसूर नहीं है उनका मगर ये कि वो रब को मानने वाले हैं। अज़हाबुल उख़दूद, वो खंदकों वाले, वो जलाने वाले ईमान वालों को सिर्फ इस जुर्म में जला रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारा रब एक है, उस रब का शरीक कोई नहीं है, और कोई जुर्म नहीं था उनका। जलाया गया, हजारों अफराद को जलाया गया। रिवायात में आता है एक औरत को लाया गया जिसकी गोद में एक बच्चा था, उसको जब आग में फेंकने लगे उस औरत के दिल में थोड़ा सा खौफ आया। इसलिए खौफ आया कि बच्चा गोद में है, माँ खुद को तो जला सकती है लेकिन किसी माँ के लिए अपने बच्चे का जलना यह बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। गोद में बच्चा था, थोड़े से कदम डगमगाने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोद में उस बच्चे को गोयाई दे दी और वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा इस्मे उम्मी, ए मेरी माँ सबर कर, इन्नका अलल हक, बेशक तू हक पर है, और आग में कूद जा। और वो औरत आग में कूद गई और अपनी जान दे गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन सच्चा है। किस तरह ईमान वालों के लिए आग बर्दाश्त करना आसान हो जाती है ये मैं और आप समझ नहीं सकते, इसलिए कि हम ईमान की उन बुलंदियों पर नहीं पहुंचे। फलस्तीन वाले इतने अरसे से मारे खा खा कर आग में जुलस जुलस कर क्यों बैतुल मक़द्दस से दस्तबरदार नहीं होते ये मैं और आप नहीं समझ सकते। ہمارا ایمان وہاں تک نہیں پہنچا. لوگ کوسوو اور سومالیا کے مسلمان, یورپ جیسے معاشرے میں پلنے والے مسلمان جلس جلس کر اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کرا کر رب کے دین کو کیوں نہیں چھوڑتے, یہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم اس معیار کو نہیں پہنچے. مسجد نبوی شریف کی تعمیر کر کے ایمان والوں کے لیے سجدہ گاہ بنا کے پیارے آقا کا روزہ سجا کر پہاڑوں کی زندگی اختیار کرنے والا شیخ اسامہ بن لادن اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر سمندر کی نظر کیوں ہو گیا, یہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ ہمارا ایمان اس معیار کا نہیں ہے, ہمارا ایمان اس معیار پہ پہنچا نہیں ہے. دلا ڈال دیا گیا خندقوں میں. جب اس بچے کو ڈالنے لگے آگ میں تو آگ نے اس کو جلانے سے انکار کر دیا. بچہ ایمان والا تھا, ایمان کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والا تھا. اس نے کہا اب کچھ ایسا کر جاؤں کہ بادشاہ کی سلطنت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دوں اور اس نظریے کو ہی ختم کر دوں. لوگ اللہ کو جو نہیں مانتے وہ بھی ماننے والے بن جائیں. ہاں ایمان کے دائی ایسے ہوا کرتے ہیں, دین کے دائی ایسے ہوا کرتے ہیں جو دین کے لیے ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنی جان سے گزر جایا کرتے ہیں. ایسے فصلی بٹیرے نہیں ہوا کرتے جو غیروں کے ملکوں میں بیٹھ کر غیروں کے ویزے لے کر غیروں کے ٹکڑوں پر پل کر اچانک مسلمانوں کے ہمدرد بن کر آتے ہیں اور پھر لوٹ گھسوٹ کے بازار گرم کر کے چلے جاتے ہیں. وہ نہ مسلمانوں کے قائد ہوتے ہیں, نہ وہ ایمان کے دائی ہوتے ہیں, نہ مسلمانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں. ایمان والوں کے دائی تو اپنی جانوں سے گزر جاتے ہیں, مسلمانوں کے حکمران تو ایمان والوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ میدانوں میں نظر آتے ہیں. یہ بچہ بھی ایمان والا تھا, آخری اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اس بادشاہ کو کہنے لگا, بادشاہ اگر تو مجھے ختم کرنا چاہتا ہے میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں, اس نسخے پر عمل کر تب میں ختم ہو جاؤں گا. بادشاہ نے کہا بتاؤ. کہنے لگا مجھے کسی بلندی پر کھڑا کر دو اور کسی تیر چلانے والے کو تیر دے دو اور اس تیر چلانے والے کو کہو کہ وہ اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلائے اور کہے کہ میں تیر چلاتا ہوں اس اللہ کے نام پر جو اس بچے کا مالک ہے, جو کائنات کا مالک ہے, اس کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں. جب وہ تیر چلے گا اس تیر سے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا, میری زندگی ختم ہو جائے گی. بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا, اس کو بلندی پر کھڑا کیا گیا, ایک شخص کو تیر چلایا گیا, اس شخص نے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلایا. جب رب کا نام لے کر تیر چلایا گیا تیر بچے کی کنپٹی پر آ کر لگا. اس نے اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوا اس کی روح پرواز کر گئی, دنیا سے رخصت کر گیا. لیکن اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ رب ہے جو اس کو پہاڑ کی بلندیوں سے اتار کر لے آیا اور نہیں یہ انتقال نہیں ہوا, مرا نہیں, جو اس کو سمندر کی گہرائیوں سے نکال کر لے آیا, ختم نہیں کیا. اور اب ایک تیر سے جب اس رب کا نام لے کر مارا گیا تو طاقت تو اس رب کی ہے, حاکم تو وہ ہے, مالک تو وہ ہے. لوگ کلمہ پڑھنے لگے, سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا, وہ آگ جو خندقوں میں جلائی گئی وہ آگ اتنی تیز میں آئی کہ انہوں اس آگ نے ان حکمرانوں کے محلات کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی بستیوں کو جلا ڈالا, خاک کر دیا ان کی بستیوں کو جلا کر. اور یہ زو نواس بادشاہ اس آگ کے آگ نے اس کا تعاقب کیا اور یہ آگ سے بچتا ہوا آخر جا کر سمندر میں کود گیا اور غرق ہو کر ہلاک ہو گیا. اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ کر دکھایا. اس واقعہ کا ذکر اس صورت میں کیا گیا, والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمانوں کی جو ستاروں والے آسمان ہیں, والیوم الموعود, اور قسم ہے اس دن کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن, حق دن ہے, وہ دن آئے گا, ضرور آئے گا. آج کا حکمران, آج کے طاقتور لوگ, آج کے طاقت کے نشے میں چور لوگ قیامت کو بھول جاتے ہیں, اور آج کا مظلوم انسان اور کمزور انسان بھی دنیا کے دکھ درد کے سامنے قیامت کو بھول جاتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتا کہ قیامت آنے والی ہے. اگر انسان کو قیامت یاد ہو تو دنیا کے سارے دکھ درد انسان کے لیے سہنا آسان ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ قیامت بہت ہولناک چیز ہے. والیوم الموعود, اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد ومشہود, اور قسم ہے اس دن کی جو آنے والا ہے, اور قسم ہے اس دن کی جس دن کے پاس لوگ آتے ہیں, یعنی جمعہ کا دن اور یوم عرفہ کا دن. قتل اصحاب الاخدود, قتل کر دیے گئے, ہلاک ہو گئے اصحاب الاخدود, خندقیں کھودنے والے. النار ذات الوقود, وہ خندقیں کیا تھی, ان خندقوں میں کیا تھا؟ النار, ان خندقوں میں آگ تھی. ذات الوقود, جو سخت ایندھن والی آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود, اور پھر وہ اتنے ظالم تھے, اتنے ظالم تھے کہ اس آگ کو جلا کر اس آگ پر بیٹھ کر ایمان والوں کے جلنے کے نظارے دیکھ رہے تھے, نظارے دیکھ رہے تھے کہ ایمان والے کیسے تڑپ رہے ہیں, کیسے جل رہے ہیں. جیسے آج کا ظالم سیٹلائٹ پر بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ سیٹلائٹ سے اور آسمانوں سے بمباریاں کی جا رہی ہیں, بم پھینکے جا رہے ہیں, ڈرون مارے جا رہے ہیں, اور ایمان والے کیسے جل رہے ہیں. اذ ہم علیہا قعود, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ان کی عادت ہے, یہ اس پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود, اور یہ لوگ جو کچھ بھی ایمان والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین, جو ظلم بھی انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ کیا. وہم یشہدون, وہ اس پر خود گواہ ہیں, وہ اس کو خود دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ان کی آنکھیں گواہی دیں گی, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود, یہ خود حاضر ہیں, اس پر گواہ ہیں. وما نقموا منهم, اور انہوں نے کوئی عیب نہیں لگایا, کوئی الزام ان کو نہیں ملا ایمان والوں کے خلاف. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, مگر یہ کہ وہ ایمان والے ایمان لے کر آئے اس رب پر, العزیز الحمید, جو رب زبردست طاقت والا, الحمید, اور بہترین تعریفوں والا رب ہے. کائنات جس کی تعریفیں کرتی ہے, یہ اس رب پر ایمان لائے. الذی لہ ملک السماوات والارض, انہوں نے جس رب کو مانا, وہ رب کمزور نہیں ہے, وہ رب طاقتور ہے, ساری طاقتیں اسی کی ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ رب ہے جس کے لیے آسمان اور زمینیں ہیں. واللہ علی کل شیء شہید, اور وہ رب غافل بھی نہیں ہے. واللہ, بے شک وہ رب علی کل شیء شہید, وہ ہر چیز کے اوپر حاضر ہے, شاہد ہے, گواہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ان آگ جلانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, آگ میں جلنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اب کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بتا دیا, کہ کہیں اخبارات میں یہ قصہ شائع ہو جائے, کہیں دنیا کے دانشوروں کے سامنے یہ قصہ آ جائے کہ 20,000 ایمان والوں کو خندقوں میں لے جا کر جلا ڈالا, وہ کہیں گے کہ ایمان والے بے وقوف تھے, کم عقل تھے, ان کو عقل کرنی چاہیے تھی, اگر وہ عقل مند ہوتے تو نہ جلتے. جیسا ہمیں آج سے 10-12 سال پہلے عقل مند لوگ سمجھا رہے تھے کہ ان کافروں کے سامنے کھڑے مت ہونا, ورنہ پتھر کے دور میں دھکیل دیے جاؤ گے, پتھر کے دور میں دھکیل دیے جاؤ گے, ختم کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. لیکن آج وہی زبانیں کہتی ہیں کہ امریکہ برباد ہو گیا, امریکہ کی طاقت برباد ہو گئی, سپر پاور صرف اللہ کی طاقت آ گئی سامنے, دنیا مانتی ہے. رب نے بھی یہی پیمانہ, یہی معیار فرمایا, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا, وہ لوگ کے جنہوں نے ایمان والے عورتوں اور مردوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا, ظلم و بربریت کا شکار بنایا, ثم لم يتوبوا, اور پھر اپنی اس قبیح حرکت پر, اس ظلم پر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی, فلہم عذاب جہنم, وہ دنیا میں تو ان کو جلا چکے, لیکن وہ یاد رکھیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے سخت جلانے والا عذاب ہے كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ایسا جلانے والا عذاب ہے کہ جب وہ ان کی کھال کو جلا ڈالے گا رب دوسری کھال کو پیدا کرے گا وہ اس کو بھی جلاتا رہے گا اور اس طرح یہ جلنے کے عذاب میں مبتلا رہیں گے وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جلا دیے گئے وہ ماں جو اپنے بچے کو گود میں لے کر آگ میں جل گئی اس کا کیا انجام اور اس کا کیا ہوا رب کہتا ہے اپنے قرآن میں کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے رب کے خاطر اپنی جان قربان کر ڈالی لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے باغات ہیں نہریں ہیں بڑے بڑے انعامات ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ یہ لوگ بہت بڑی کامیابی میں ہیں اصل کامیاب لوگ یہ ہیں تو کامیابی اور ناکامی کا معیار پتہ چل گیا جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اس سورت کی 22 آیات میں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بیان فرما دیا آج کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارے نزدیک بدل چکا ہے آج طاقتور ہمارے نزدیک کامیاب ہے مظلوم ہمارے نزدیک ناکام ہے آج آگ جلانے والے کامیاب ہیں آگ میں جلنے والے ناکام ہیں آج کے قاتل کامیاب ہیں آج کا مقتول ہمارے نزدیک کامدار کام ہے لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر یہ جلنے والے یہ قتل ہونے والے یہ ٹکڑے ہو جانے والے یہ بڑی کامیابی میں ہیں اور ان کو جلانے اور مارنے والے لہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور جلائے جانے والے ہیں وہ لوگ ناکام ہیں یہ تمام چیزیں بیان کر کے اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائی تھی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود وہ قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی وہ بات کیا ہے اِنَّ بَغْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے اِنَّ بَغْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ لوگوں کان کھول کر سن لو اِنَّ بَغْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے بہت سخت ہے وہ دنیا میں ڈھیل ضرور دیتا ہے وہ دنیا کے حکمرانوں کو ڈھیل دیتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ضرور ملتی ہے کہ پھانستے چلے جاؤ زمین میں سرکشیاں کرتے چلے جاؤ لیکن تم کتنے سرکشیاں کرو گے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان آسمانوں اور زمینوں میں بھاگتے پھرتے رہو تم رب کو مغلوب نہیں کر سکتے رب سے نہیں بچ سکتے اِنَّ بَغْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے ایک دن تم نے اس رب کی پکڑ میں ضرور آنا ہے پھر اس رب کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا اِنَّ بَغْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بے شک اس رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہ رب کون ہے وہ کب پکڑے گا انہو ہوا یبدی و یعید اس رب کو کمزور مت سمجھنا انہو ہوا یبدی وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم کچھ نہیں تھے اس نے تمہیں خاک کے ذرے سے انسان بنا ڈالا اس نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے انسان بنا ڈالا اس نے تمہارے لیے زمینیں بچھا ڈالی اس نے تمہارے لیے آسمان کھڑے کر دیے اس نے تمہارے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اس نے تمہارے لیے سمندر بہا ڈالے یہ سب کچھ نہیں تھا اس سب کچھ کو پیدا کرنے والا انہو ہوا یبدی وہ پیدا کرنے والا ہے ویعید وہ سب کچھ تہس نہس کر کے پھر تمہیں کھڑا کر دے گا تمہیں دوبارہ لوٹا کر کھڑا کر دے گا وہ سب کچھ ختم کر کے تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا اور تمہیں پکڑے گا تمہاری ایک ایک بات پر انہو ہوا یبدی و یعید وہو الغفور الودود, خام خامے وہ نہیں پکڑے گا, وہو الغفور وہ تو بہت مہربان ہے, الودود بہت محبت کرنے والا ہے. تم گناہ کر کر کے, تم رب کی سرکشیاں کر کر کے, رب کو بھول بھول کر آ کر پھر رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ ربا اتنے گناہ ہو گئے کہ جن گناہوں سے آسمان و زمین کا خلا بھر جائے, لیکن ربا تو معاف کرنے والا ہے. رب کہتا ہے سچ کہا میرے بندے, میں تجھے معاف کرنے والا ہوں. ودود وہ رب محبت کرنے والا ہے, رات کی تاریکیوں میں تمہیں رزق دینے والا ہے, تمہاری آنکھوں میں بینائی دینے والا ہے, تمہارے ہاتھ پاؤں میں حرکت دینے والا ہے, تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے, تمہارے لیے جنتیں بنانے والا ہے, تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے. وہ الغفور الودود, وہ غفور ہے, وہ ودود ہے. ذو العرش المجید, اس کا عرش ہے, عرش وہ عرش کا مالک ہے. المجید وہ پاک ذات ہے, وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. فعال لما یرید, وہ طاقتور ہے. فعال لما یرید, جو ارادہ وہ کر لے وہ کر گزرنے والا ہے. اور یہ دعویٰ نہیں ہے ایمان والوں, اصحاب قدوس کا قصہ تم نے پڑھ لیا, حل عطا کا حدیث الجنود, کیا تمہارے پاس اور قصے نہیں آئے, اور لشکروں کے قصے نہیں آئے؟ فرعون و ثمود, جن میں فرعون جیسا طاقتور تھا, 80,000 شہروں پر حکومت کرنے والا وہ بھی تھا, رب نے اس کو کیا کیا؟ رب نے اس کو غرق کر دیا. وجا فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه, رب نے اس کو برباد کر ڈالا, رب نے اس کو ہلاک کر دیا. وثمود, اور قوم ثمود جیسی طاقتور قومیں تھی, دنیا کی تہذیب کو جاننے والی, دنیا کے فنون کو جاننے والی, مہذب ریاستیں, مہذب شہر آباد کرنے والی قوم ثمود, کیا اس کا انجام ہوا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, رب نے اس کو ہواؤں کے تھپیڑوں پر رکھ کر ہلاک کر دیا. فعال لما یرید, وہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حل عطا کا حدیث الجنود, فرعون و ثمود, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب, یہ سب کچھ سن کر بھی کوئی رب کو نہ مانے تو وہ کافر ہے, وہ گھٹائی میں پڑا ہوا ہے, وہ جھوٹ میں پڑا ہوا ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب, یہ کافر لوگ رب کو جھٹلانے میں لگے ہیں, جھوٹھی بات میں لگے ہیں. واللہ من ورائہم محیط, یہ رب کو جھٹلاتے رہیں, رب کے دین کو جھٹلاتے رہیں. واللہ من ورائہم محیط, رب ان سے غافل نہیں ہے, اللہ رب العزت نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے, یہ رب کی طاقت میں, رب کی قدرت میں ہے, جب چاہے گا رب ان کو ختم کر دے گا. یہ جتنا دوڑ لیں, جتنا بھاگ لیں, جو کچھ کر لیں, رب ان کو پکڑ لے گا. واللہ من ورائہم محیط, بل ہوا قرآن مجید, یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن مجید ہے, یہ پاک کتاب ہے, اس میں کوئی چیز حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ کوئی افسانے نہیں ہیں, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی حقیقت سے ہٹی ہوئی داستانیں نہیں ہیں. بل ہوا قرآن مجید, یہ پاک قرآن ہے, یہ برگزیدہ قرآن ہے, یہ عظمت والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ, اور یہ صرف وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس اور آپ میں لکھا ہوا ہے, فی لوح محفوظ, یہ تو رب کے ہاں محفوظ ہے, لوح محفوظ میں. اس لیے ایمان والو, جو تمہیں کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ بتایا گیا, معیار بتایا گیا, جو ناکام لوگ بتائے گئے, جو کامیاب لوگ بتائے گئے, اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لو. اس لیے کہ یہ کسی وائز کی تقریر نہیں ہے, یہ کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے, یہ قرآن کی بیان کی ہوئی بات ہے. فی لوح محفوظ, ایسا قرآن کے جو لوح محفوظ میں موجود ہے, یہ رب کا کلام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ ادا فرمائے. تو یہ سورہ بروج تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کیا. بڑی عظمت والی سورت ہے, کوشش کریں حضرات اس سورت کو یاد کر لیں. اس کا ترجمہ بھی سامنے رہے گا تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو اکثر مغرب اور عشاء کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اس کو مغرب یا عشاء کی نماز کے فرائض میں پڑھنا یہ سنت بھی ہے, اس لیے بھی اس کو یاد کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.